خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش مولانا سید امیر حسین باچا 3596 موضوع عشر و زکات الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون زمائی عزت مندو مال لسم پاری دسور توبی یو دو آیاتون استا سران دیو لستل پدی آیاتون کی اللہ رب العزت دی ایمان و دی اسلام دیو دیر اہم رکن چی غدریم رکن دی پارکان و دی اسلام کی جغیت زکاة و ایداغی احکامات ذکر کئی زکر زمانگا استاسو الحمدللہ او کامل دین دے او پدی کامل دین کی اللہ رب العزت دار چاہ حقوق بیان کری خپل حقونا اللہ بیان کری دبندگانو حقونا بیان کری بیا پا بندگانو کی دوالدینو دا اولاد دا رشتدارو دا غریبانانو دا ټول حقونه الله رب العزت ذکر کړی نو کم دریم رکن د اسلام پارکانو کې چې چویت زکات وای زکات داغی بارک اللہ رب العزت دے دوارو آیاتنو کی منگ و تاسل سے مسائل ذکر کئی. دے اسلام غٹ غٹ پینزو یعنی ارکان دی. دا طول نمخ کی ہو ایمان او توحید دے. یو سڑے دا رب العالمین دا وحدانیت دی اوالی اقرارو کی او دارنگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رسالت او دا نبوت اقرارو کی. ناول رکن زمونگ استاس و پدیدین کی ایمان دے. او دغ ایمان د تمام و اعمالو د قبل دو د پار شرط دے. کچر ایمان پا اللہ و پا رسول وی او دین اپس سمر اعمال یو انسان کئی نوڑو کی عمل وی یا غٹ عمل وی د شریعت مطابق کی کئی اللہ بدل اجر و ثواب ور کئی. او کلد یو انسان پا ایمان او عقیدہ کی ضربر نقصانو نو دا عقیدی او دی ایمان دا نقصان سرحس عمل دا اللہ دربار کی قبلی گنا. کمز دے کا روجہ دا کا زکاة دے کا حج دے چکل ایمان کی نمگڑتیاوی نو بیادغا اعمال دا اللہ رب العزت دربار کی قبلی گنا. نو رنبنے رکن دی ایمان او دا توحید دے او دوین دا غی پسی مز دے او درم نمبر کی زکات تے او سلورم اور اجرازی او پنزم حج دے د بیت اللہ شریف د چاچ ورتا وسو طاقت وی. نو درم رکن دے اسلام فارکانو کی غ زکات تے. زکات خپل معنی لغوی دا ڈھیرے دل او پاکول. زکات تا زکات د دیو جنوئی کہ باقی مند مال پدیمان پاک شی پائی کے برکت راشی. یعنی لغوی معنی کہ زکات دے پاکی دل و ڈیرے دل. زکات تا دے دیو جن زکات ہوئی چہ دے کم مال نہ زکات لری شی نو باقی مال پاک صفا و ستر پاتی شی. اور اگر باقی مال کے اللہ رب العزت برکات راولی. زمونگا استاس و خوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھے کلم دیو سڑی پا مال کے خیر خیرات او زکاة کمے نظر ہو سکتے. کلم چھے صحیح مال لے حلال مال لے او یو مسلمان دین خیر خیرات زکاة ورکی ندا مال کلم کم شوے نظر بلکہ پدی کہ اللہ نورم برکات راولی. او دا رب فیصلہ دا اللہ زمونگا استاسو دخپل رب و دخپل نبی پا فیصلو بانی یقین پیدا کی. اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی وری یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات. دا سود والا مال حرام مال اللہ دنیا کی مٹھاوئی بربادی ہے او حلال مال کے اللہ رب العزت برکات راولی. او علماء لکلی دا تجربین ثابت خبر دا چاچی حرام مال پا ظلم و زیادتی بانی راجمہ کو ندہ مرگ نمخ کی مخ کی دا غمال لدر زلط و درسوائی و ذریعہ و سبب اللہ رب العزت جوڑ کی ورنہ دین ابلوی رسوائی سوی دا غمال اللہ دا زد پارا دا جہنم دتلو یو ذریعہ و یو سبب جوڑ کی. او حلال مال کی خوئے اللہ رب العزت برکات راولی. دین دا غمال اللہ رب العزت دیو مومن مسلمان دا پارا دا جنت دا تلو سبب جوڑے. زکاة لغوی معنی و پاکی دل او دارنگ دیرے دل. زکاة تا زکاة دا دیو جنوئی چی پدی باقی مال پاتی کی پاک شی پی دیر شی پی. او کلکی او مال کی زکاة نی نو علماء لکلی دا اللہ دا محبوب حدیث تے کم مال کی چی زکاة پاتی سو پا کی فروتی دا باقی مند مال سباتی و بربادی. لکه زکات دا مال داسد الله محبوب فرض کړي لکه زهر جیوی کې جریدار دې نور مان نلري نکي لذدی غزهر پټول مال کې پیدا او شی ټول مال تباہ او هلاک او برباد ټول مال کې هلاک او تباہ او برباد شي دې جن د زکات په ذریعہ باقی مند مال کې پاکوال راشي دا د اسلام ارکان یو درې مرکو دي او د صحیح قول مطابق زموږ استاد خود نبی صلی الله علیه وسلم لا په مقام اعظم کې و زکات فرض شو زکات مکی سورتونو قران حکیم کی راضی او پایو کې د زکات ذکر رب العالمین کړي نو د صحیح قول مطابق زکات فرض شوه د مکی معظمه کې او دا غو تفصیل بیان کړي زموږ استاد خود نبی صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه طیبه کې تفصیل داغی داغی دا مسائل وضاحت زمونگ استاسو نبی علیہ السلام اغپ مدینی طیبے کے کڑے اور صحابہ اکرام اور قوم دیر بد گنلے چاچے زکاة نرے ورکڑے نند نور نقصانات باوجود چمونگ دا عقیدی نظان مخبرو دین نظان مخبرو ورباز دا سے دیر مسلمانان لی چه ترو سپور باز خلق لداپت نشتا چه بھائی زما دی پٹی کی فصلو شدی کی سبئی یا مال اللہ را پیسی راکڑی پدے کال تیر شو پدے کی وسی باز خلق دی چاہ سلویخ تو پنزو سو پنزو سو کالو لرسی دلی او سپور تپوس کئی جی بھائی سیم روپئی دا دوی علامل چه ترو سپور دو دوزان پدے مسلک پوئی کڑے دے چه بھائی مال اللہ رب عزت پیسی راکڑی او پائے کال تیر سنو چیو مسلمان لے دمر پتنی چی بھائی ماں سر دمر پیسی جو کال پاوے تیر سنو بدے سمر زکاة رازی نستاس اس خیال لے جغل پتنی نو اغب ورکڑے سنگئے لے دنور فتنو او دنور گناہنو سارا چی مون پکنن مبتلایو او اغمون دا پارا دا پریشانائی او دا معاشرے دا پارا دا بدمنائی او سبب جوڑ دے یو غط و جدام لچنن معاشرہ کی زکاة رشت رہے گا معاشرہ تنین زکاة دشتہ دینا تاسو گو رہی میں اسم را باران پٹے ملی کی اور چکل ضرورت ہی ملی کی اور چکل ضرورت نوی بیا کی گلی راوری ہی توفانون رازی برکات نی تدی اصل وجہ سرا اگر زکاة نور کولی اصل وجہ ردی سرا زکاة نور کولی اور صحابہ دا خلق سرا اعلان جہاد کرو اعلان جہاد چه چاد زکات ورکول انہیں انکار کرو دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پا دور خلافت کی جدائی مختصر سے دوکال خلافتو پا ایک دیر فتنی دارا سرگند شوی یو فتنہ پا آئی کے دام وا چه بعض قبائل راپور تا شلوی منگا با زکات امیر المومنین تنور کرو خلیفہ وقت لگے نور کو داو پخپلا زمون کی سنگا خخی تقسیم ہوئے نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دائی سر اعلان جہادو یو دا زکاة ورکول نے انکار دے جبائی زکاة دو ورکول ناو منم اینا پا دیوانے سڑے کافر کی بھائیو دکی گئی منی خکی نہیں ناسی مکی نہیں سمکی نہیں تاو جدا سے تکیہ والی بیا خوب خوب در رہے یو سڑے وی زکاة نمنم نمنو لبانے سڑے سکوٹ او قطعی کافر کی دا حضرت سی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے ایدانو میں لیچے مون زکاة دا سر منونا گوری منگا بے خلیفہ لنورتو امیر المومنین ایتا فوجونا تیارول دا جہاد دا پارا تردی جباہ صحابہ ورکر خلافو موکو حضرت سی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی تسنگ ددا سے خلق و سر جہاد کے چاہی منزنہ کئی کلمہ وی قبلی لمس کئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی وی زماد درب پزاد قسمی کمو خلق چید پیغمبر پا زمانہ کی دا پیغمبر پا زمانہ کی یو وڑی کے چھیلے یا یو رسائی قدر نہ زکات کی اور کولا او نہ نظام مان منی کا نداغی پ منی کول بدئی سر جہاد کو تردی چر صحابو سینا اللہ دے تکلاو کا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑی مسئلہ کے پحق آوے اور دفیل پڑی اتفاق راوے کہ چا دی خبر نے انکار ہے کچھ منگ بخلیفہ یا وقت لزکاة نور کو آغا دی مستحق دے چاہی سر دی جہادش اور دا آغایوینی دی توی کریش ای قتل کریش نو دا زکاة دا نور کول دمر اہم مسئلہ کہ اول خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مانعین دا زکات سر دا جہاد اعلان کرو نو دا اسلام پارکانو کی اڑیر اہم رکن لے اللہ رب العزت گورا تمام مخلوقات تا دا رزق دا ورکول وعدہ کرے او دا وعدہ اللہ پا مختلف شکلوں پورا کئی دا تمام زندہ سر سر اللہ رب العزت دا وعدہ کرے کہ دے تولے تب احساناً دا چازور پی نشتے لگا بازی پختانوی وی پڑ دے روا رہے اللہ احساناً دا خبر من لی ورنہ بازی اوقاتو کی کہت راولی بندی کی کنا دیر مخلوق دا کہت دا وجنہ حلاک شی دا اللہ احساناً من لی زور پی دے چانشتا و دا رحم تقاضے دا دے چویلی چی مخلوق دے برزو کرکون دے لسم پارے پہ ابتدا کی رب العالمین وی اللہ وی وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ وی نشتے دے حسیا جوندے شیپز مکبانی مگر داغ در رزق ورکولو زمواری ما پخ اللہ اسکی غصیم دا ہر یہ اسی در رزق زمواری اللہ رب العزت پخ دست قدرت کی غصیم او کلا اللہ وی ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین یقیناً اللہ رب العزت تمام مخلوقات لرزق ورکون کے خاوند قوت دے او مضبوط دے دا ہر چاہ رزق زمواری اللہ پا خندس سے قدرت کے عوض دے او سمر مخلوق دی پزرگنو کہ بعضی منگو تاسو پیجنو بعضی نپیجنو دے طولتا اللہ وقتاً پا وقتاً رزق رسائی صرف زمین علماء علی کلی دری قسم مخلوقات لے ذہن کی دا چولی چی تزان لکس جمع کدر سو میاش تو دا پارا نو دشبگو میاش تو دا کال دا میاش دا دو روزی جمع کری دری قسم مخلوق دے پدی دمر زرگن مخلوقاتو کی یو انسان لے یو پائر کی دا مگی منگکان لی او دویم پکی دا میگیری چی دا زان لرزق جمع کری دا دی درو مخلوقات نے علاوہ سمر مخلوق کی در رب العالمین نے آغیلہ دا وخ وخ تیار تیار رازی بل وخ لجمع کل کو کی نشت صرف انسان نے چی دا دپا ذہن کے اللہ یہ خیودا شرن سنا روا ندا چی دے زان لگا کال دا میاش تی دا شکو گو میاش تو خرچ را جمع کل دا میگی اغا سراخ و سوری اگو را یغز اللہ سے جمع کلی منگت جمع کلی دا دی دریو قسم مخلوقات نے علاوہ زمگا علماء علی کلی نور طول مخلوقات لوقتاً تو وقتاً تیار رہا جائے اور دا اللہ نبی وی وی کچرتاسو پر رب العالمین توکل ساتل توکل لکسنگ حق توکل چی پکار رہے دا سی بخری لکل امارغان چی خوری تعدو خماساً و تروح بتواناً ساری تشی ججوری دا جالو نپاسی نے پٹےشتانے سے کر لی ماہام چرازی ججوری رکھی تغدو خماسن و تروح بتوانا طول مارغان ساری دے جال و نتشی ججوری پاسی ماہام گور رائی ججوری رکھی اللہ رب العزت وعدہ کرے ہر چاہتا اللہ رب العزت رزق رسائے ادام مسلم دا چی دا ظاہری سبب دا رزق دا پارا رٹول چی بائی زمیداریم نوکریم دکانداریم داد جواز قدر لدے سنت طریقہ دا درزق دا پارا ظاہری سبب سبب معاش ورتوئی دا لٹول و اختیارول دا جائز گی و سنت تھی مسئلہ دا شریعت داوا چی بلا دا اسبابو ظاہریو نم اللہ دا رزق ورکنو بانے قادر رہے لڑے رخل کنو دکانی نی پٹھائی نی سنو کریوی لیکن اگر دکانو نو کرو پٹو والا انہا اللہ خورتے نو مسئلہ دا شریعت دعویٰ ظاہری سبب لٹول سنت طریقہ دا، ظاہری سبب لٹول سنت طریقہ دا، پدی سبب بانے با یقین دے اسڑی ناراضے کدے چادا یقین راغے کہ بھائی کدا دکان خورے زکشتا ور ننشتا، کدا پٹے وی خورے زکشتا ور ننشتا، نو دا دا عقیدی دا کمزوری علامت. رزق اللہ رب العزت لکلے دا اللہ پا علم کی دا پخوان ہو چیزا با فلانے انسان فلانے صدی کی پیدا کوم دا غبا دمر رزق وی دمر بدا عمر وی. او زمانگا استاسو دا پیدا کولو نمخ کی کما خبر چی دا اللہ پا علم کی انہیں سرگندم کا 50,000 کال مخ کی دا دی مخلوق دا پیدا کولو نا. زمانگا استاسو خوک نبی فرمائی اللہ قلم پیدا کو قلم، اغلے وی لکا، نو دا آدم علیہ السلام نراوال ترخیرنی انسان پوری دا طول رزق دا طول عمر دا طول خوشحالی و تکلیفونی اولی کر دا چاپ نصیب کی چی یومن مثال پتور رزق اللہ لی کلے دیکھ دا طول دنیا اولٹھے او دا طول دنیا دا اسباب معاش اختیار کی، طول قسم تجارتونا و زمیداری و نوکرے اختیار کی، خود لوح محفوظ دا قلم نچی سوتی یو دانا پائے کی سوا کو لنش. اور دا وعدہ دیان نوی کی گی حدیث پاک دا بخاری شریف کی راضی کلچ دا مور پا خیٹا کی بچے سلور میاشت مکملی گی نو دا اللہ دا طرف نفرشتی رش. علم الہی کی خود پخوان لکلی چی دان ایک بخت دے دا بدبخت دے، دمر بے رزق وی دمر بے عمر وی، نا فرشید اللہ نے تپوس کی چی یا رب اسعید ام شقی، بدبخت اولیکو کن ایک بخت اولیکو، اذکر ام انسا، اللہ لک جوڑ کو کہ جنہیں جوڑ کو، یا اللہ رزق لگو لکو کہ ڈیر اولیکو، نو دا مور پا خیٹا کی بیادا خبری اولیکلیشی دا عمر دا رزق دا دا نیٹا دا تولی خبری اولیکلیشی. او بیادا وادی درنگ پا درنگ نوی کی گی، علماء اولیکلی دلیلۃ القدر پشپکی دی یو کال اغا پرچو لکلش و فرشتو لپلاس کی ورکرش چی دی کال کی دی سڑی دمر رزق لے، دی کال کی وفلانے حج لزیدام پکیو لکلش، دی کال کی وفلانے مری، دا ٹول پرچی پشپ دلیلۃ القدر کی دا اللہ رب العزت دا طرف نہ ملائکو تمیلوش. دی وجہ زمونگا استاسو پیغمبر ویلی رزق لکلشے رے، نو چکل لکلشے رے ساو زمان محنت کمول او ڈیرول نشی، زمان استا محنت کمول او ڈیرول نشی، نو داغی دا پارسا خبر ودا اللہ نبی وی فاجملو فی الطلب و توکلو علی اللہ، مختصر مختصر رزق لٹوا زمیداروں کا دکانوں کا، باقی اعتماد و بروسہ پا اللہ کا اور دیر وقت پا دن کیوں لگاو. بھائی دادی ایمان سر تعلق لری رزق لکلشے دے، کہ یو سڑے شپا و رس پزان یو کی نو یو دا غنم و دانا سیوا کو لینش، دا محنت پورن دا، یعنی مسئلہ دا شریعت و دا قرآن سدا رزق تقسیم دا محنت پورن دے، او اخیرت کی بملاوی گی شے پا محنت بانے. دل تک کچادان وان شپا و رس یو کا او یا یو سڑی یو گنٹا کارو کا او بل دولس گنٹی کئی، و اغا دولس و یوی والاو لبا ملاوی گی اغا چکم اللہ رب العزت لکلے، او دا آخرت بارا کدھا اللہ فیصلہ دادا، اللہ وی ومن اراد الاخرتا وسعا لها سعیها فاولائک کانا سعیهم مشکورا. اللہ وی سوک چدھا آخرت اراد لریو دید پارا کوشش کئی دید پارا محنت کئی، اللہ وی دی خلقو محنت و کوشش و شوگیری لگے او تندے دا زما پا دربار کے نامنظور ندی بلکہ مقبول ہے. اخیرت دا پارا چچا دیر شوگی رو کا و دیر زانو کرو لو دیر بورت سملاوش دیر بس ملاوش، دنیا کے اللہ چکم رزق لکلے لکے او سڑی شپا و رس پزان یو کا خدا دی ایمان او دا عقیدی خبر دا یو داننشی سوا کوئے، نہ محنت او زیاد اوقات زمائی زتمندو چرا منگو تا سو پا دین بانو لگو، چونکہ نن دا عقیدی کمزوری و خبر بالکل الٹا شو. جماعت کے وقت مونگ سے ضائع کی دل خکاری جو ایدہ ضائع کی، او کم وقت زمونگ چی پا دنیا بانو لگی، چونکہ زمونگ ذہن دارے بھائی کا دیر محنت میں کو اور دیر منڈ تلڑی میں والے نو دیر بش، دا عقیدی اگر کمزوری وا. دا عقیدی کمزوری و قرآن بار بار دا خبر یاد آئی دا اللہ محبوب بار بار دا خبر کڑی چبائی رزق سدے دا تقسیم دے نو اللہ رب العزت زمائی عزت مندو ہر چا سر دا رزق وعدہ کرے دا غیر پارا مختلف صورتوں نے اللہ رب العزت دنیا کی رئیس دی یو وعدہ اللہ پدی شکلم پورا کئی بعض خلق وعدہ خوی ہر چا سر کڑی دے غریب مالدار الوی تال میں ڈیر در کڑے تے دلور کا دلور کا چیز ماں غواد پورش چا سر اللہ غواد پدی شکل کی پورا کئی چال ازم کا پٹے دکان کو گھری اور کڑے دائر ظاہری سبب دا چاہے سر سباب نشتا نو مالدار الوی دی غریب لور کا نو دا پدی ورکول سوشی اغواد الہی پورا کی چل اللہ ویلیو وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها نشت دے جوندے شے پدی زمکہ کی مگر داغ دا رزق زمواری اللہ رب العزت پخپل دست قدرت کیا ہوتے زمائی زتمن نمونگ ہوتا صلی اللہ رب العزت دا کمال چرا کرے دی بارہ کی با اللہ رب العزت سو تپوسو نہ کرے پر از با قیامت حدیث پاک کی راوی یو سرے با قدم پور تنکی ترسو چی دن دا پینزو خبرو تپوس نہیں شوے پائے کی او دا تپوسم دے دے مال بارہ کی با اللہ وائی دا تا سنگ گٹ لو رمبے با اللہ رب العزت دا تپوس کرے بھائی تالا مال دمر تا سر جمو دمر جیداد دیو تا پکمی طریقے را کرے رمبے حساب کتاب خود دی دے نن زمائی رسم دمونگ دن صرف دے لو چرا شموزو کا اور جو نیسا و حج لاڑشا خپل معاملات مد شریعت نبار کری دا سوچ مکل کرے کہ ما دا دمر جیداد جو کو دا دمر مال را سر جمع دے دا پکمی طریقی جمش دی یوی یوی روپی رب العالمین تپوس کے جدا سنگ تا سر راغ لیو پا جائز دی طریقی دی گٹھ لیو آو کپا نار جائز دی طریقی تا گٹھ لیو نو کل زمائی زتمند دا معاملہ چی صفاشی چی آو پا صحیح طریقی میں گٹھ لیو نو اللہ وی چی دیو گٹھو نو بیا دی لگو لے کم زیکیو نو دا مال دا گٹھ لو دا لگو لو دا دوارو تپوس بکی جبائی دا تا گٹھ لے سنگو نو دا تا لگو لے سنگو دے جنے چی منگو تاسو خپل معاملات دا بالکل صفا و سترب زکر زمونگ استاسو عباداتو کی خون با الراضی خون چی زمونگ دی خیٹی تا حلال لارشی حلال او کیا سڑے دے طول مرداغ زمائی زتمندو جامع حراما خوراک کا کی حرام ناغ عبادتونو کی اس قسم خون نرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مسلم شریف کے راضی دیو انسان واقعہ ذکر کئی ایسا حرام راجم کی بے پدی پاکی جوی حج نبو پکے لڑشو تا اللہ نبی و یغپاغ مبارک و مقاماتو کی ولاڑی منا عرفات مزدلفہ اور اب تجاڑی خوبان خپی ابلی سروان سرطوری لکفن شکل جوڑوی زارنے حرام تا اکڑے او اللہ لجاری پا دمر مبارک و مقاماتو کی خدا اللہ محبوب وی وملبسہو حرامن وغذی بالحرام فانا استجاب لذالک داغ لباس دا حرام نئی داغ طول تربیت دا حرام نشوے دا سے انسان دعا اللہ خپل دربار کے نہ قبلے دا دعا دا عبادت دا قبلے دو دا پارا شرط سدے زمائی زتمند و غدی خیٹی تا حلال رزق چول لی رزق چول لی مسئلہ دا وی یو سڑی کو نه روپی حلالی وی او یو روپی پا کی حرام ایو پا دی جامی مامی واغستی ترسو چی دا جامی دی دا مز نہ قبلی گی دا اللہ رب العزت دربار کے بائے صحابہ کرام وارک راوی بخاری شریف حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر غلام روانو لارا کی سکسی کے زر زر اغپا سے لارو سے تیرا واغستن دے دوارو پڑھ صحابہ لوی مقامو و نبی و ولی دا پا غیب و زمائی زتمند نپوئی تا خنن دور کی خلق و قرآن پرے ہو او ظاہری پیر پرستی شورو کنو چاوی پیر پا غیب پوئی گی او چاوی شہید پا غیب پوئی گی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل غلام سر خوراکو کو آ غلام ورتوی دا حدیث مشکات شریف کے مذکر رہے ویتاسو لپتر جدا سمو خوڑ نا غورتوی نا ویدا ما پا زمانی دا جاہلیت کے کہانت کڑو دی سڑی تا کہانت دی لوئی جدا وی راش بھائی لاس دلو گورم ستا پا نصیب کی سری یہ روائی کوڑی دربانی شوی کاہن آگا چالوئی جگدہ داوے لری چیز پا غیب پوئے گا مال دیو انسان دا عاقبت او دا انجام پتہ لئی دا عقیدہ ساتل زما عزت مند دا کفر عقیدہ کدے چا دا عقیدے چ ز پ غیب پوہے گم نا پخپلم کافر کی او کسو کوئی چاو بھائی پھر سے بلے پٹو تعویذن پتہ لئی او دل دا قسمت او دا نصیب پتہ لگی نو دا زان لا اغ صفت ثابت کچھ اغ صفت در رب العالمین دے او سوک چ اللہ والے صفت زان تو ثابت ای نظم عزت مند آپ علی عقیدہ بانے سکی پدی عقیدہ بانے اگر کافر کی وی ما دا دل کہانت کرو کہانت وی ما لخرات لمنخ بس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلق گتا ورکا او ترغی زما عزت مند صبر نشو صبر چا غسی خوڑلی نو اگر الٹائی نکل او وی اللہ تو وی چا الٹائیو کی ورسی رو گرزول وی اللہ دا غمی وسکی دی نور کس پاتی اگر زما پا وسکی رشت علماء لکھنی دا دمرا تکلف اولی کولو اغوی اوری دلیو دا اللہ دا نبینا چه کم وخ دا حرامونا روٹو کی دا حرامونا نو دا آغی دا پاکی دو دا پارا دا جہنم نا بغیر بل زینشتا کم وخ چه پا حرام روٹو کی دا پا حرامو نو دا آغی دا پاکی دا پارا دا مائی ذتمندو دا جہنم دا اورنا علاوہ بل زینشتا یو خوچ منگو تاسا مال صحیح طریقے سے رو گٹو او بیا غدا اللہ دا قانون مطابق زما عزت مند ہو لگو دا اللہ چ کم قانون دے دا آغا قانون مطابق زما عزت مند چ منگو تا سسو کو آغا ما خام پورے آغا ملائکی دعا گا نے کہی یو ملائکہ وئی اللہم اعطی منفقا خلفا او بلا وئی اللہم اعطی ممسکا تلفا دا سار نہ تر ماخا میو فرشت وئی اللہ سوک چستا پلارا کے مال نہ لگئی نتر دا مال ہلاک و تباہ کی اب قبل وئی اللہ ستا لارا کی کہ اللہ سوک مال لگئی تو ولد دی بدلی پہ دنیا و پاخرت کی ورکی دا سار نہ تر ماخا ما پوری روزانہ دا دو ملائکی را کزی گی دا نور دا را خطو سرا یو وئی اللہ ما فی منفقا خلفا اے اللہ چستا لار کے مال لگئی تو لردی بدلی پہ دنیا و پاخرت کی ورگی او بلوئی اللہ ما فی ممسکن تلفن اللہ چستا لار کے مال نہ لگئی تیرا مال ہلاک و تباہ کی نبائی دا خیری دا اللہ رب العزت دا طرف نرازی سباب اللہ رب العزت دا مال زمونگو تا سنا تپوس کئی چی سنگا مو گٹلیو او بیا مدا کم زیکی لگولیو نگر چالا اللہ دا زمکی ورکڑی پا دیکی داو بارانی زمک چیوی چگا پا نہر پارٹ یا پمپ مم پی پنی لگو لے نوائے کے مسئلہ دارا چی داغی با لسم ورکی لسم لگو شول یا دیر شول داغی پا ہر شکی لسم برخب دے غریبانانو لورکی او دیو سڑی زمکا نہری دا یا ارٹ پی کڑے یا پی کوئے دے او پمپ پی لگو لے خرچ مرچ پی کئی نو پائے کی دے شریعت حکم دا دے چی شلم ایسا دا نو دل چ اللہ رب العزت سم رہو کہ لگ دیا ڈیر دی نو دے داغے شلم ای سب غریبانانو او فقرا ول ور گئی ورن کدے داسی ان کی ور داو شر دے دیکے مالدار او غریب نشتا کہ او سڑے دے چ دے غریب دے خود دو مثال پتور لس سیرا او شل سیرا یا شل من غنم شل نو پاو شر کی غریب او مالدار نشتے چا چ سم رہو شل نو اگر لسم ای سکا پکی راضی ہو کشو لما راضی دا با دے غریبانا ملوار کئی او یو سڑے دے مالدار ہے دے سر دمر پیسی دی چی اگر دو پنزوسنی مطولو چاندی ترسی تقریباً چراغی حساب ہو کئی نو سلور زرکم زیاد دا یعنی نساب لے سلور زرکم زیاد دو پنزوسنی چاندو تولی یعنی حساب چوکا ادغتی جوڑی گی یو سری سر مثال پتور درینم زر سلور زر روپی دی او کال پدی پیسو تیر شو پدبان قرض مرز نشتا نو پدی کی سلوی ختم روپی دا پدبان سدا دا زکات تے دا سلوی ختم روپی بدے زمائی عزت مندو غریبانانو لور کئی دا پدبان لازم ادا پدی طریقی گورا زمائی عزت مندو پا مال کی اللہ رب العزت برکات را ہوئی دانا چی مونگ او تاسو زکات نور کئو لکنن 100% پسولو کی پینزہ کسان زکات ور کئی مونگ تا پتہ داو پینزہ کم سل یعنی سونا کالو شل چنور کئی ہو غریب گورے مر نشو دلگی نا دامو ذہن کی رانشی چی گنے بھائی مونگا غریب لور نکو نو غریب بگنے دلگی نمرش اللہ رب رزق دا ہر چاہ دا رزق ما ہوتا ہوتا ہوتا زمواری پلاس کی غصتی خو ما ہوتا لے چن عمال را کرے نو امتحان رابان روز پہ گنی تاسو گوری جی خپل مولا چی سمر معلوم دی خلق پویا پویا خلق چی اللہ ورطا معلوم نور کری نو زکاة نور کری و غریب آشان جو اندے دے اللہ رب بلے دے تا غریب تا دی نخور کری دامو ذہن ترانشی چیرہ مونگا ور نکو نو غریب بحلاک و تباشی و کچرے مونگا تاسو دا اللہ دا حق پا دی کیدا نکو نو سباب میدان دا محشر کی پا دی خپل مال شرمندر رسوا و ذلیل شو پا دی بانے با مونگ ذلیل و رسوا شو زمونگا استاسو خوک نبی فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایچال اللہ مال ورکو او دا پاغے کی اگر حلال مال یادم مخی میں دلویلو بعض خلق دا حرام مال بارکی تپوس کی حرام مال کی زکاتون و مکاتون نشتا دا حرام مال بارکی شریف سلا دادا یو سری حرام مال حرام جیداد را جمع کرے اگر پا زکاتون و پوسرون نا پاکی گی دا حرام مال دا پارا دا شریعت حکم دادے کہ چا حرام جیداد و مال را جمع کرے نو بگوری چی دادا چا دے لبے ورکے دا چانے چی غستے غی لبے ورکے دا غی وارثان وی دا غی رشتہ دار وی لبوی جی بھائی دا ستاسو مال نے ستاسو مشران میں دمر پیسی ما خوڑل وی دمر جیداد میں قبضہ کرو دا دائی لے او کچری دا غی وارثان بالکل پتہ نہیں لگی دا مال قبضہ کرے پر دے جیداد دے مال لے پتہ نہیں لگی دا مالک دا غی بارک دے شریعت حکم دا دے چی دا مال با طول پا غریبانانو خیرات کی اوی با اللہ دا چی ما چان آغستے دا خیرات غ نو کی دے شی پا دے سبب دے دغار اخلاس شی حرام مال کی قربانہی مربانہی و زکاتون و شرون والا مسئلہ نگا کہ اسری حرام مال لا جمع کرے بیا دے غین زکاتون ورکے نو حرام مال بارکی دے زکات دے عشر دے قربانہی تکوز نشتا دا بخپل مالک لے واپس کے کم مالکی جوندے ہو او کم مالک نو نو بیا دے دا بخپل غریبانانو بانے واجب تصدق دے غریبانانو لبے ورکی غریبانانو لبے ورکی او خیرات بے آغا چالا بخی چی کم دا مال لچاو زمونگا استاسو خوب نبی فرمائی چاہتا اللہ مال ورکی او دے پائے کی شریح حق ادانے کی شریح حق ویددی مال نبا اللہ رب العزت یو گنجے مار جوڑ کی پرز رخیابر دے چی دا قبر نرا پورتے کی گی نو دا را پورتے کی دو سر آغا مار بے قدرتی دی مرائی نتاوی او دا دوار وقتی بورت دا سشلی زمونگا استاسو خوب نبی ورکی او پا دے سر با ٹکو نو ورکی دے با دو نو ای میدان محشر کے پنزوز زرکال رز بای پنزوز زرکال طلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترازی جی ما دے شرمندگی ندے خلاشم اور ندے اغر زولشم پچی دے نخلاشم تا اللہ نبی بورتوی ننزتا دا پارا مالک نیم ما در تا دنیا کے خبر را رسولی وا او غمار بولوی تا دو نسلوی انا مالو کا وانا کنزو کا تمان اولی یریگی زخ نور شینیم ستاغ مالیم او ستاغ خزانیم چی دنیا کے لیے جمع کرد نو چاچی زمائی زتمند و زکاة نی ورکڑے دے با پر از دا کیامت دا قبر نا پدی شکل کے راپورت کیوی چی اغا مار نبی مال نبی اللہ مار جوڑ کردے او آب از دزی مرائی نراتاوی لکا چاہ دا چاہیو لجمک قبضہ کا نو پر از دا کیامت چی دے راپورت کی دل با اللہ یو غٹ سٹ ورکڑے او تر وہ نظم کے بے پورے بے امبیل گنتے پدی غارا کے راویزان دے تول خلق بے پیجی نجدہ غا سڑے دے چی دنیا کی پردائی زمکی والے جیدہ دنیا والے چاچے زمائی جتمندو سشے پٹکڑے نو دیو گو دا پاس بے پر از دا قیامت دیو گو دا پاس بے زمائی جتمندو پر از دا قیامت بانے دارنگ رازی وہی کہ دا غمال دا سیوی چی سوناو چاندیوی نیو خوبت مار جوڑی کی دویم دارے چی داغین بدا سی لوی لوی تختی جوڑیش حدیث پاک دا بخاری شریف کے راضی زمونگا استاد و خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے دا دغی روپو دا دغی سونو چاندائی نے چی اللہ ورکڑے و زکاة انہیں دے ورکڑے دین بدا سے تختی جوڑی شی او دا جہنم پا اور بگرمی شی او حدیث پاک کے راضی پا دی سینہ بے والکی دی ندی اگی سر بطی روزی نو بیا چی اغد اغا کئی دا بدن با بیا روشی بیا بے پا دی بل سینہ کی دی بل پل بروزی پنزو زرا کال بد د سر دا کار کولی شی چې دا ستاغ مال لچی دنیا کې جمع کړو او تا به د غریب څخه تپوسې پکې نو کړې چې بای په دې معاشره کې کونډه دا پدې کې یتیم دی پدې کې غریب دی پدې کې مسکین دی الله نبی وای هغه مسلمان نه چې د په مړه ټو خړه او ور سره خوا کې گاونډي نارش پتی رہی نو موږ تاسو سره زمای زتمند دا پته نه دي محله کې څومره غریبانان دي څومره غریبانان دي پدې محله کې حدیث پاک کی راضی چا سره چې غم یې لږه خوب نور دي امیر المومنین بارکه صاحب دال بدایه ور نهایه لیکلی خلیفہ اور سرد او گرجی زمائی عزت مندو خوب بولی نو رضی عام انسان ٹول اشپے ٹول رضب عدالت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو خدا غم کو سے نہ چال لو گئی نو فرض قیامت بزسی جواب آؤ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکھی امیر المومنین دے ورسر خپل غلام دے حضرت اسلم گوری جیوی کا تلی اوزے کی خیمہ کی اور بلی گی و معشومان چگی وی جاڑی ایو زنانہ دے کٹوئی دلان دے اور بلی دیورغ ای سرکین اصل اغیت وی جدا معشومان لے جاڑی دے کٹوئی کی سری ایو اس پی جنینہ چید امیر المومنین دے ویدا معشومان او گیری او تشتہ دے نن واسے میں کٹوئی پسے اور بلکڑے دئی غلوم پدے بارے پدی بانے غلوم او غزنانا وئی وی زمونگا او دا حضرت عمر فاروق و پرز دا قیامت دا اللہ پا دربار کی پیش کی دے بس زمائی زتمندو حضرت عمر فاروق چی دا خبر واو رے دا نو پا جڑاش او زرد غلام توی رازا او دا بیت المال دروازے کلاو کا دورو یو بوڑی راواغست غلام ور توی چی زبے پا اگورم حضرت امیر المومنین ور توی پرز دا قیامت دا ما پیٹے بتوڑے او زر زر رارا او پخپل اللہ سے پخت آماشمان آغا شان جاڑی او بے پخپل اللہ سے پیو خرولا آماشمان چوکڑا او دشور نغلام تے مخرا والو دا خدای دے لوگی دا وجہ نے چگے والے دا لوگی دا وجہ نے چگے والے نو امیر المومنین دولش پا زمائی زتمندو گردے دو دا پا ہر چابان فرضی جی دےو گوری چی بائی دے محلہ کے ماس رسور کنڈی یتیمانان جی سور غریبانان جی ورنتش اسلام دانو جی ترازم مز کوا او دیو غریب او دیو مسکین تپوس مکوا یہ غریب او د مسکین تپوس مکوا یہ خلفا او ته دمر لوی مقام الله رب العزت ورکړي داغي وجه سوا نیدا سے خدمات وکول د غریب تپوس وکول د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راضی خلیفہ له پدغه وقت کې یو ځل تیارش پکې دی او کور روته حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی چر دادې پدې تور شپکې دی کور سره روته چلاڑ نال پکور کی اوڑندا بڑائی دا یوڑندا بڑائی دا پکور کی ادا واہ کی دا تمام دنیا دا مسلمانانو خلیفہ دے تپوس سے کئی جاجے سے راضی وی دمر دمر عمر شو دے راضی زمالا مٹونم دا کئی دو گونا سردی چ زما دا کور نہ زما والا گندگی مغر گئے دا دمر لوی مقام چ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاور اللہ رب العزت ور کڑو دا غے گندگی بھی مغر زولا رضی عالم کتاب میں کہتے کہ خلیفہ شو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زنانا والے تو خلیفہ شو زمونگا بیزی بدے لشلے دابا سوک لشی ہوتا دین زمائی ذات مندر تشدانے رہے دین کی خدمت ہم راگر ہے غریب و مسکین درد و فکر راگر ہے لے زمونگا بیزی بسوک لشی نامیر المومنین حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نورت ہوئی وے تدا موائے چیز خلیفہ شم نوز بگنی بیزی نہ لشم اس میں امزل شم کر او چوارتا بے اولا شلی نازن آنا لے بے وی یعنی وی شاربن در لاؤ کدگا شان پر یعنی کہ وی شاربن بے بے اولا شارب لے نبائی یو مسلمان اسلام یو کامل دن زمائی زتمندو پدے کی دیو غریب او دی مسکین باقاعدہ تپوس بے باقاعدہ تپوس بے دیو غریب او دی مسکین دیو زنانا خبر لبا غوک کی دی امیر المومنین حدیث دی بخاری شریف کی راضی یو زل پلار روانو دیر خلق ور سرو یو زنانا او داغی سر یو لور ور تمخی لورلل ایس خبر کولا امیر المومنین دغشان غل ولال و سر کتا کڑو او فوری طور حکم کوئی ردی دا ضرورت دا والا پورا کر چاورتی دا سو کچھ دم رتی سار شوی ویتاسو لسپت رداد چاو لاد دے فلانای فلانای غزاگانو کی ردی پلار او ددی رونو با دمر دمر غنیمت حاصل کچھ عمر بمخوڑو نن دی لدا شکایت و تکلیف دے نو بھائی پہ اسلام کے دائے ہو شہدے چی دا غریب او دا مسکین زمائی عزتمند و تپوس بکے پہ معاشرک ورنہ سباب اسی پر از قیامت بھی سڑی تا اللہ وی زو گشے ہم تا مال سراکڑی نو زبیمار ہم تا زمان تپوس نو کڑے ندے وہی تا رب العالمین پتا خو لگا او تندہ و بیماری نرازی اللہ رب العزت وہی تا سر معاشرک کی فلانے بیمار ہو فلانے ہو گئے ہو فلانے تگے ہو تا دا آگے اڈو سے تپوس نو کڑے دمر درد دا معاشرے دا حضرت امیر المومنین پزر کی چھ معشوم با پیدا شو دا بیت المال لما بس اغتا تنخواہ مقرر ہو صاحب دال بدائی والنہائی لکلی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبارک یو ذل تخلق تجارت دراغلی ورسر زنانم وی شری سفر کے دام سے رقل بی چه پردین انتظامی بوتل اللہ و مسنون طریقہ نبی علیہ السلام کل سفر بکول دخل بیبیانو پا منس کی حسنے بیواشولو نو اغا تجارتیانو سر زنانم وی معشومانو نو نو حضرت امیر المومنین حضرت عبدالرحمن ابن عوف تو وی خوخ دینا دا جنن مونگ جدی سوکی داریو بس ها تجارت والا قافلی والا ودو او حضرت امیر المومنین سوکی داری کولا پائے کہ وہ معشوم طولش پا جڑن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مزمان بودرے دو رماشوما جناب وارد چھ سلام لوگر زول راب اغیت الویج لاؤلی دا معشوم جاڑی تردی چھ ٹول اشپا تیرشو او معشوم جڑا بس نکا آخر دشپی کی حضرت عمر ور تراغوی تو خوڑی رب بیکارا موری ٹول اشپا تیرشو او تا دا معشوم گورا کلار نکو آورتوی اصل کی دے کلاری کی ذکر نچی دے دا ما دا شودو نبن کڑے او د دو وخ لا د شودو بندې دو نه وی ودا به ولې د شودو نه بند کړي وی امیر المؤمنین ترغی دی او معشوم د پاره د بیت المال نه تنخواه نه مقرره تر څو چې د شودو نه جدا شوي نو موږ دا یو طریقه کوو چې لا د شودو د کټکول وخت نه موږ مخکې دی د پاره کټکو چې تنخواه ول مقرره شي بس امیر المؤمنین خبره پکړو خوړه راغې موږ کولو صاحب دال بدای و نهای وای مزد سبایو کو خود جڑا د وجه نه چاخر اتواو نری دو داسی جړل په مس کې چې د جڑا د وجه نه رسو خلکو د قران تلاوت نه اوري او خلکو له چې مزد شو یکی نه او لمبای جمله وای بو صلی عمر کم قتل من اولاد المسلمین وی هلاکت او تباہی د عمر لرا سمره د مسلمانانو ماشومان قتل کړي دی باندې زمای عزتمند داغلش او که حیوانات ګډی بی بیزی وی او وخان وی وان میخی وی دا اللہ لگیو ای دا زکاة نی ورکڑے نپدے بولے پیوزمو کواچو لیشی او دا غوان او میخی سنگ دنیا کی دی دا سی ساربو ساربو با اللہ رب بولے زو تراب پورت کی پر از دا قیامت او چکونا با پدوان زمائی زتمندو لگئی چکونا او دا خپو دا لان لی بدے چخنی کئی دا خپو دا لان لی بدے چخنی کئی پنزو زرکال با دا سر دا غوان او خان او دا گڑی بیزی دا کار کئی دل آگے نہ اللہ رب العزت حق و زکات نہیں اور کرے بھائی منہ ہوتا ہو شکل کلمہ ویلی اللہ کا مال راکڑے دادا اللہ طرف نہ مانت ہو یاد ساتھ وہ دنیا سوک مڑی گی نا اللہ محبوب ہوئی کہ انسان دا پارا یو کند شدے بوئی بل پکار دا کبل شوئی بل پکار دا دا دا خلاو خیٹا بل قبر پخارو ڈکی گی پا بل اس میں ڈکی نو کم مال اللہ رب العزت درکڑے باقاعدہ پدی کی زمائی عزت مند دا غریب حق دا پکی ادا کوئی زکات ور کوئی عشر ور کوئی ورنہ سبب دا خپل مال اللہ رب العزت دا جہنم دتلو یو سبب مونږ وتا سو پار جوړ دا مال په خون بالا مونږ وتا سو کوئی ګزما عزت مندو او دا به مونږ وتا سو پار ذریعہ نجات ال جوړیږي ذریعہ نجات به ال مونږ وتا سو پار جوړیږي چې مونږ وتا سو سوکو دین دا اللہ رب العزت غا حق په صحیح طریقے سره ادا کو په صحیح طریقے سره ادا کو دام دا چی مو خواہ زکاتم نورکو دا زکات نے لاوام پا دی مال کی حق لے زمانگو استاسو خوب نبی فرمائی فی المال حق سوا الزکات دا زکات نے لاوام پا دی مال کی حق دے تا زکات ورکڑے تا سر خواہ کی اسڑے بیمار دے تا سر خواہ کی اسڑے کمزور دے نتب دانوے چی زمان والا زکات ختم دے زمان والا زکات ختم دے زو خدا نا نا زکات تا ورکڑے وہ شرلیش خواہ اسڑے ہوگے دے نو پتا دی وحکم ورکول فرض و واجب دے دارنگی او رشتہ دار دے غریب دے والدین دی تر دے ماما دے بل سوک دے نو رشتہ دار چکل غریب شو که زکاة دے او کنے دے داغ خرچہ پا دے خپل رشتہ دار و زمائی ذتمند پا شریعت کی صدا دا لازم دا او فرق دا پا دے بارے لکم اخی جمعہ کی تاوست مولانا سے بوئے او دا سیدان و بارکی مدل خبرو کا آغا مسئلہ اغین اپس دے رو کسانو تپوسو کو مسئلہی چی سنگا کری پا خپل دے حق وا چی ساداتو لا یعنی دے صحیح قول دا علماء مطابق زکات ورکول نہیں پکار علماء ور سردالی کلی چی آیا پا خلقو کی با دمر غیرت نی چی دے با دے سیدانو آغا حقوق نا دا کئی دا غیرت پا خلقو کی ختم دے زکات سکنو ور کئی یعنی دا مسئلہ ور سر علماء لکلی چی خلقو کی با دمر غیرت نی چی دے زکات نے علاوہ دے دے نور و مال پر طریقی بانے دے یو سید حق ادا کی نو اغه مسئلہ په خپل ځای باندې درسته ده درسته ډېر علماء سره مونږ دي کې خبرو کا بعض علماء د دې حوالم په علماء ورکړي چې بای یو دور خدا سے اچھی زکات پسیدان والے درست نو بازی بیت المال نہ بزید غریبانان و حقن پورا کولے شد یوڑے رلی عالم دے اسم جوندے دے اور ترو سے پورے رتول قاضی القضات مل پاکستان موجودہ حکومت دا احسان اجرت علماء حق پرت لرے گئی نغم لکلی خپل کتاب کی چو علماء ولا اس دور کی پدی او مشورہ پکار رہے بھائی اس سیدان و پارس حکم دے بعض مخکنو علماء پدی مسئلے بانے سوچ او فکر کرو بعض مخکنو علماء پدی بانے سوچ او فکر کرو چی بھائی یو سیدان اللہ زکاة نو دا اللہ نبی پا خپل آل بانے نخرو لو زکا دا دا مال خیرو او دا دا دیو عزتو نو بعض علماء خپل مشایخ و سرمون پدی مشوراو کا نئی داسی ہوئی چی دائے زکات نور کول دے عزت پہ نئی او سید کا داسی ہوئی چی دے گزارے کی گی سوال ننو دری گی نو زکات مور کا ورنر یہ لی او کداسی ہوئی چی دے دا زکات نور کولو پا سبب سبا سوال ننو دری گی نو چونکہ دا نور کول خود عزت دا وجہ نو نو سبا کدے سوال ننو دری گی نو دا بعض علماء اگر چی دا قول ضعیف تے خطل مرجوح قول بانے علماء دا دی حکم نا فطور کی چی بنابر ضرورت نو شیخ الاسلام یولی عالم تیر شوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آ فتاوی کبریٰ کی لکھی کہ موجودہ دور کے بعض علماء ویلی جدا سے غریب اغل دی ور کڑیش کہ سبا سوال تو ادری گی یا کسہ کی ادری گی نو دا زکات نو ورکول دی عزت دو وجہ نو دتا او سبا تے سوال تو ادری گی سوال تا چون کی پدیوانے دی بھی عزتی راضی نو عام سید چیوی اغلا انا غسل پکار دی نشال ورکول پکار دی کیونکہ او سڑے داسی جی تالا پتے جی دے سبا سوال لودری گی یا باز زنانا داسی دی زمین پر محل کی اگر چی مونگ ہوتا سو یو لم پتے نشتا یعنی گورے مزدوری کئی مزدوری اگر چاہ سے لوگوں سے تاؤن اور سرو کو نغوی ما تر فکر جو بھائی سو کار ہم نے کئی چاہ دے جارو کم تسو کم ما ہوتا دے معاشرہ کدا سے نہ خبر رہی زمین پر محل کدا سے خلق شتا کہ اوزل چانا سرال لما والا ورکل نو مال قسم خوڑ جماعت کے ناس میں مال مردار خوڑل حلال شو دمر پدی معاشرہ کی تکلیفی امونگ بھائی زان داغین ان خبرو تش پدی نوے جیو سڑے راوے موزیو کو روجیو کو حجیو کو بس خبر اخلاص رہا تا پدی معاشرہ کی داس خلق دی چاہیتا مردار حلال رہا مردار اور تا حلال رہا اتا تزان ان خبرے سباب و پکم مخت در رب العالمین سر ملاوی تا پدی محلہ کی داس زنانے چی مردار خوڑل ور تا حلال لی دا سے پر ہر محلہ کی دا خود اخفل محلے خبر رکم دا چکل تزام دا شان خبریں تالا پتہو لگی چی پر معاشرہ کی دا سے نارینہ و زرانم شتا چی غیل مردارم حلالی دم رائی غریبانانو سرسنوی نو بھائی فکر و سوچ مونگو تاسو لپکار دے زکاة لے لاؤ چی مونگو تاسو دا غریبانانو حقون ادا کو یو مسلمان تا پس طریقے سر سی داغ تعاون کو پدی بدا مال مونگو تاسو دا پارا اللہ یو سبب دا برکت جوڑ کی دی کہ بنمور آولی زیادت براولی زین سبب میدان محشر کی مونگو تاسو شرمندہ نیو ذلیل و رسوا بنیو او کتا مال والا حق پاتی شی نو نورم زمائی ذات من مونگ دین لبالکل شاکڑے دے اسلام پا شکل شرمیگو دے اسلام پا اخلاق شرمیگو معاملات کے پہ اسلام شرمیگو اعلان کہ الحمدللہ مسلمانان یو قبر منو و خیرت منو اللہ ملاقات منو اخیر بھائی مونگو تاسو طول اللہ ملاقات منو پا کم مقبل اللہ رب العزت سر مونگو تاسو ملاوی ہو مونگو تاسو لزمائی عزت مندو صحیح توبہ استل پکار دی صحیح اللہ تا توجہ پکار دا او درنگ یو کے ساتھ لزمائی عزت مندو مرک پا مونگو تاسو را روان دے پورا اخلاص سر توبہ استل پکار دی اللہ دے مونگو تاسو لزمائی عزت مندو صحیح اخلاص دے توبہ توفیق را کی او سمر زندگی چی ترو سمونگو برباد شوی تاغیر اللہ رب العزت منگ و تاسو پیمانہ کی نگورا آئندہ کا منگ و تاسو اس وعدو کا پدی کور کی شبہ یا آئندہ با زخپل طول مسئلہ دا اللہ سر صفاکم نکر دی جماعت کے مرگ راغ اللہ با کامیابی را کئی کشپہ کے مرگ راغ اللہ با کامیابی را کئی کال پس مرگ راغ اللہ با کامیابی کچھ دوکہ نہ کہو دوکہ نہ کہو نن منگ پہ اسلام کی زمائی عزت مند دوکہ باز جوڑی زمان یو دیر لے عالم دے رادر شیخ رحمت اللہ علیہ شاگرد دے غیو تقریر کو لگوی نن اصل وجہ دست نقصان صدا وی ہر کافر چے گورے آپ اخپل کفر کی سوچا دے تین دولہ اگر اندو توب کی خود صحیح دے شیعہ اگر اخپل شیعہ توب کی صحیح دے قادیانے اخپل قادیانیت کی خم مخلص دے او مسلمان اخپل مسلمانی کی دوکہ باز دے دروغجن نے پر اخپل راگ منگن دروغجن یو دو کباز یو پخپل اسلام کی دخپل رب او دا اللہ سر دو ککو نو دغا دو کدے چا سر را دا دوکہ زما عزت مند زما د خپل ځان سره دا او دا دوکہ به سبا زما نه پاره په قبر او په آخرت کې د هلاکت او د تباہی او سبب جوړ شي. الله دې موږ او تاسو له صحیح توبه توفیق راکړي او دا سید دینی مجالس او د قران د درسونو داغه کې د ناس توفیق دراکې زما عزت مند د آخرت او د قبر فکر دا و دا سید مجالس د دین کې موږ او تاسو سره به درې موږ او تاسو لمخې لرا روانې موږ او تاسو به د اعمال د الله رب العزت او امانت ته موږ او تاسو سره دا بدا اللہ کو اللہ رکھ لگو. شریعت کیو طرف سے دعوی کی سوک دے سوال نہ کئی ناجائز, نو بل طرف سے دا حکم دے کیو سڑے دے مالو لگے. حدیث دا بخاری شریف کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات نہ مخی بی بیان را جمت بعض خبری دے پیغمبر موجیدی بی بیان پریشان ہوئی کی پیغمبر دے دنیا نہ روان دے پا حالت دی بیماری کی پروتے والے پریشانہ کی گئی ماں. ان اسرعکم بی لحوقا اطولکن یدن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے پریشانہ کی گئی ماں تاسو کے بزر زمان سر اغبی بی ملاوی کی چرچا اللہ سنو گزے دی ابر علم خیال رس سے بے تاسو کے چرچا اللہ سنو دیر رک دی آب زمان سر مخی ملاوی. ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا د دې حدیث روایت کوي اوی مونږه قصب نل تا وی نل مراوغه سو لاسونه مکتپور چرچا لاسونه دی. نو حضرت سودا رضی الله تعالی عنها کدا په امهات المؤمنین کې دې لاسونه وګدو, لیکن جمهور علما لیکلي چې مخ کې دا مړه نشوا, دا وفات نشوا, بلکې ټول نو مخ کې زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها وفات. دا پیغمبر د ترور لور مو او دا زنانا وا چې د دین نکاح دغه شان په دنیا کې نه تړلې شو. اسمان کې الله رب العزت ویل چې دا ستاسو دی, لکه موږ تاسو نکاح تړلې جواب قبول لپاره څو کینو گواهان کینو کړه. د دې بيبي دا خصوصیت او چې د دین نکاح په عرش الهي کې اسمانونو کې تړلې شو. دا د ټول نمخ کې د الله د نبی په بيبيانو کې وفات شو. د دې کار څو دیو په خپل الله سبحانه کار کولو او بیا بیا خیرات کول دی وجه نه دی په القاب کې راځي چې ته ام المساکین دې مسکینان او مور ده. حضرت زینب بنت جحش چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیانو کې راو د امت په مین دو کې دا دې ته وې ام المساکین د غریبانان او مسکینان او مور هغه خیر او خیرات د پیغمبر سره د ټول نه مخکې نه لاو د ټول نه مخکې نه لاو وای. باز خلق باندې الله په دې معاشره کې تکلیف راولي, چاله ډیر بچی ورکی, چاله ډیر لونه ورکی, دغه تکلیف با الله رضر جنت سبب ګرځي. خو ما او تعالی ګوري چې دا مسلمان په غریبۍ تکلیف کړي دا کون دي چې ایمانان دي چې آیا دې څه وایي. حدیث پاک کې راځي ام المؤمنین وایي زه په کور کې او یو زنانه رااله دوه لونه ورسره وي او خیر غوښتو په کور کې نور څه نور یو کجوره پرته وه ولا ما ورکړه. حدیث د بخاری شریف کې راځي ویغی آکا جورا زما دلوان دے پا منز مانے دوئی سیتا یوی یوی نور تورکا و بلے بلے تورکا اخفل اسم و نخوڑا دے مانے دا خبر دے تعجب و لگیزا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغن دے ورکا اخفل واقعا ذکر کا کیو زنان راغلے واد آغی سر یتیمانان جنکی ماولا یو کا جورا ورکا آغی پا منز چکڑی تا یوی یو نورکا اخفل اڈو نخوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتلیا بهذه البنات تو کی پدی لونو باندھ او پدی اولاد باندې دنیا کے اللہ مبتلا کی او دے صبر کی دا غی دپارا حلال رزق طلبے نو دا اللہ دے دپارا د جہنم دے اور نے اوپر دے جوڑ دے پر بعد اوقات کی سلوی بال بچدار ہیں اولاد میں دیر دے او دا غی دے رزق پر فتنوں کی زمو بعض علماء لکھلی بعض گناہوں دا سیدی یا غید معاف کی دو تعلق صرف دار کی بچی او فکر دے ستا پزرے کی کہ بھائی دا نار دے دا بیمار دے دا او میرے دا سجے بدی فکر والے اللہ گناہ نہ معاف کرے. تو بھائی اللہ رب العزت دا ہر چا خالق مالک اور رازق دے کچھ منہ ہوتا ہو جی معاشرے کے غریب لوگ ہو دا غریب مدد اور نصرت کو دا غریب پہ حال والے منہ ہوتا ہو رحم کو دا با اللہ منہ ہوتا ہو پار نجات کے ذریعے جوڑے. حدیث پاک کرا دیا مشہور صحابی کہ پلار خود ایمان نور اور ہاتھ میں چوائی لیکن لے سخاو پکے داغ بچی ایمان روڑے اور لے ایمان روڑے بس لے مسجد نبوی ترا دن نس دا اگر منے ملاقات دے پیغمبر سرا اور بنے حدیث دے پیغمبر نہ ہو. حدیث نے حاتم و عزت نبی علیہ السلام سر ناز سے او یو دو کسان رالے یو شکایت دیو کچھ دا اللہ نبی فقر و غریبی دا او دویم صحابی دا دی خبر شکایت کچھ داسی دی قتل و قتال و لوت مار دے لیکن انتا سو برے کن لن دا قتل و بازار گرم دے دا مسلمان ناحق وینتی او باغی فخر کو ظلم شورو دے دا ظالم مرگر دیر دے ظالم مرگر کیا بنا چوئے پدی عزرت پخلا لسو پد عزرت والا بد گور امام ابن قیم رحم اللہ کتاب لے کتاب الروح نپائے کی وہ مسئلہ ذکر کئی کہ قبر کی وہ سلیبا نے طول قبر اور طول قبر دا اور نڑک نو یغت تپوس کو یا اللہ دا کم عمل سزا مال ملا دی جی خبر نہ خیال لے کہ نہ مرے یا اللہ دا قبر میں سے طول دا اور نڑک شو دا زما دا کم عمل سزا دا اللہ رب العزت ورتو فرشتوں کے ذریعے بانے یو ظل ظلم کی دو او تپ مظلوم بانے پخوا کے تیری دی تا وسو تا قتل چر ظالم لاس دینی ولی و تا پروانا وکڑی دا سامانی دا قبر دو اور دی وزن رکھتے یو مظلوم بانے ظلم کی دو او تا وسو تا قتل چر تیری اس سے منز پا خبر اور اسی دی ظلم کی جنو پا دی لاس بن کا کپا لاس نسی بندولے پخلو آیا ورن پا دی ظلم کی خوخن افرت ہوکا مدہ عذاب الہی نبو بچ آزاد آغا حضرت ادیب نے حاتم میں دو صحابہ کرام رالت یو دا شکایت کو دیر لیا غریبی رہ آوازیں موئی کی لوٹا اداسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا و توئی کہ لگ وقت بچیر لی اے مکہ دا لختاری دا مکہ و دا مدینی اور لر لر علاقی والا ذکر کی جدین با قافلی را روانی حج جی مواری بینی و بغیر دا اللہ نظر حضرت دا دل چا اچھا یرنی امن براغلے دے اسلام نوجی رہا دے اسلام نوجی نبسی امن براغلے دیکھو عمر فاروق بزیادتو لے شکو چھو کی گردی دکن کہ بھائی کہ ناجائز قتل سو پر یو سڑی لے تکلیف دن سباب عمر اللہ تا پخفل دربار کی سب جواب دور کر پر کسو کی بگردی دو دا اللہ نبی ورطوی لگا مدہ دے اسلام پوجہ اللہ دا تو رسب خطر او ابل توئی دمر بمال دیر سی توئی چھ غریبی دا یو سڑے بمال رابار کی دا سے زمانہ راتین کی دا چھ سوک بممی نچے دن زکاة و خیرات قبول او بیا عورتیں زر دے چھ ساسو کیا سلسل